Musicòpolis, la capital de la música. La teva música. Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? Aquesta és una de les cançons del disc del 2010 de Rihanna que es deia Loud, i la cançó California King Bed, una Rihanna que va debutant de nosaltres, es va donar a conèixer a l'estrella mundial el 2005, a l'estiu del 2005, amb aquest tipus de dance pop que ens aportava amb l'èxit del Wonder Replay, i que va continuar amb àlbums posteriors com el SOS el 2006, Umbrella el 2007 o Disturbia el 2008. L'estrellat universal li va arribar amb el seu tercer àlbum, el God Girl Gone Bad, de Rihanna. Aquí acabem d'escoltar amb aquest California King Bed. Això és Musicòpolis, la capital de la música, i ja que tenim veus femenines, què tal si continuem amb Hilary Duff i el Mr. James Jean? Without a cause, a rebel to the first degree. Musicòpolis, la capital de la música. We'll be right back. Amb en Robbie Williams també li ve de gust fer coses estranyes en les seves cançons i amb el Soul Wax and Rough Light Remix ho va realment aconseguir amb aquest tema que es deia Love Light i va ser un dels senzills que es van publicar d'aquesta cançó l'any 2006 a càrrec de Robbie Williams, un dels membres que van sorgir d'aquella cèlebre formació anomenada Take That. Seguim endavant, tenim més cançons per tots vosaltres. És una peça que a continuació també ens arribarà de nivell internacional amb els Counting Crows, Have You Seen Me Lately? Darrerament, m'has vist? També Meditacions guitarrístiques, un tema curt, concís, dels Lax'n'Busto. Get away from me. Get away from me. This isn't gonna be easy, but I don't need you, believe me. Got a piece of me, but it's just a little piece of me. I don't need anyone these days. I feel like I'm fading away. Like sometimes I want to hear myself on the radio. Have you seen me lately? Have you seen me lately? Have you seen me lately? Starting to change somewhere out in America. It's raining. Could you tell me one thing you remember about me? Remember about me? I remember me. All the little things make up a memory. She said she loved to watch me sleep. Like she said, it's the breathing. It's the breathing in and out and in and on. Have you seen me lately? Have you seen me lately? Have you seen me lately? Someone would notice. I thought somebody would say something if I was missing. Well, can't you see me? Come on, color me in. Come on, color me in. Come on, come on, come on. Give me a blue rain. Give me a black sky. Give me your green eyes. Just give me your white skin. Give me your white skin. Give me your white. So this is a... Thank you.

rockabilly rebel from head to toe. I gotta keep a rockin' everywhere I go. Everybody join us for the company. I'm be a real cool cat, be a rockabilly rebel like me. I'm be a real cool cat, be a rockabilly rebel like me. Recordant els temps quan feia ràdio, tenia molt cabell i m'encantaven aquestes cançons. Eren els Matchbox, recordant-los amb el Rockabilly Rebel, un dels èxits de la factoria dels 80 en aquell temps. Shakira amb She Wolf ens acompanyava abans, com també hem dit, un tema instrumental, meditacions guitarrístiques a càrrec de l'Ax amb Busto. I acabem amb la música d'aquest colombià que es diu Juanes i que ens aporta la cançó anomenada Què passa? Amb aquest tema del seu àlbum Ni Sangre del 2004 posem punt i final amb aquest segment del vostre espai de Musicòpolis. ¿Qué pasó? Pregunto yo. Pregunto yo, ¿qué pasó en el mundo hoy? Y que en todos los diarios yo leo la misma noticia de horror. Vidas que callan sin razón. ¿Por qué será que hay tanta guerra? ¿Por qué será que hay tanta pena? ¿Qué será? Pregunto yo. ¿Qué será? Pregunto yo. Pregunto yo. ¿Qué será que no hay amor? Y que en vez de abrazarnos los unos a otros nos damos cañón y olvidamos el amor. ¿Por qué será que hay tanta guerra? ¿Por qué será que hay tanta pena? ¿Qué será? ¿Qué será? Pregunto yo. La gente se está matando, la gente se está muriendo, y yo sigo aquí sin comprender. ¿Qué pasa con el mundo que está tan inmundo? ¿Qué pasa? Pregunto. ¿Qué pasa? Pregunto. Pregunto yo, ¿qué pasa hoy con el mundo que está tan absurdo, que está taciturno? ¿Qué pasa que nada bueno nos pasa y que la paz por aquí nunca pasa? ¿Qué pasa que solo la guerra pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pregunto yo. Con el mundo que está tan absurdo, que está taciturno. ¿Qué pasa que nada bueno nos pasa y que la paz por aquí nunca pasa? ¿Qué pasa que solo la guerra pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pregunto yo. ¿Qué pasa con el mundo que está tan inmundo? ¿Qué pasa? Pregunto. ¿Qué pasa? Pregunto. Pregunto yo. ¿Qué pasa hoy con el mundo que está tan absurdo, que está taciturno? ¿Qué pasa que nada bueno y que la paz por aquí nunca pasa? ¿Qué pasa que solo la guerra pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pregunto yo.